Polo nzani ya tilieli Timotepo. Timote tilieli janyen. Min polo yuantie Jesu Kristi tondo. Kel mautien yang buampo. Wan san yuwa min ya wangi wanutienu de nian ya miyalin ye Jesu Kristi ni ya mama. Indian litili fin Timote mbi buargpo. De ba utienu den ti diro Jesu Kristi mpangali ngambli pabu le miyan duama. Kiko gbari apo mini nyima. Ntuwen utienu min tuun yuwa po len ya parisiyere ngani. Nen ya jamba nden tuuro po mama. Uyen siyunu len kun ya kule ya jandu utienu miyara po ki tuwendo ka achere. Ntiyari ani siri ki buwaki lenga bon chiyan la mpalungo mangi lankandi. Ngo tuwen utienu kelma ntiyari adanda mwan po. Aya Louisa len Anna Yunisa ndan kwa piyaya dandan buolu. Mban kyan ke amoko piala dan danli. Lan ya po mbwa ke tunda nga ya tigi nan mfantam yeni. Utiye nou den puna ya ngambil pabu. Men den mani apo ni ya yugunu. Kelma utiye nou ke ponti ya fuma mpia yege. O ponti ya fuma mpia lepa pali. Leni mbwa ma leni yukubile. Lan wani nganda ye ife ngantiendi ya siyere iti diro po ya po. Leni mini oparle po moko. Antani leni ni ola bar ngam fala ni kel mauti un paru po. Oden fafti ki yinti ya yinu gare. Wa aden tiyen yeni kel mati tuwa ngama po ka. Li tiye kel ma oya njagali leni o ngambil po. Wa aden tiyeni tupo yara Jesu Kristi ni halki handuna datare. Tichandaro Jesu Kristi chua mganduna ni doartu po la ngambli mwala. Wa ni Jesu den paru mku mparu ki doartu po li miyali. Yarimba ye hal ya yunu kuri kelma ola bar hamo wang ma yapo utienu den fuore ni kemen tuwa lala bar hamo wanka leni otondo leni obanka litielan yapo ke nlaria falantiena mwala ama miye ifelpo ba wamu kelma mbani mendan yuwa kugo bani ke opiawu palu ke bafrika kube mpiali hali darin pundi nande ngbaran kan ya mamwama ba ti apo li bon tor kara. Ngan ya nguama, ki sekele pali dan dan li len me buwamin ni, tim pie ya la Jesu Kristi ni. Ngan ya kubi utye nu, nden pie na ya pie mwan li kelma utye nu fuom yuwa yuwan yeti ni ni ya paru po. Abani keti diro ya ba ya bin ye asid diye ma lebrek ngan ni. Fi jela leni elmo jena tiye bisig ya ba. O diro nyak ba o nesi fola len oden ya apo mini nyima, kayma oden yen duwane yama ke mangdon pali wa den ye fe nparpo wande chwa loma ya yugunu oden tien anya ke lingeni halke lani odi rong baro ko min nyima o gwa chwam dare aban pichie lukuli wande torni ya torm kuli min den ye efesa.